Κυρία Παπαρίδου, μ' ακούτε? Ναι, ναι, ίδια. Κυρία Παπαρίδου, τι κάνετε? Καλά. Driver από Βόλο. Έλα, driver. Αποστόλη, μάντεψε που είμαι τώρα. Πού? Εξαιτίας του καινούργιου αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Δημότυχο. Κλαδεύω ελιές. Να το. Αλλά όχι με άδεια, με ρεπό, ε. Θέλει να μαζέψει τις ελιές του με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς. Mm-hmm. Δεν μειώνει το εισόδημά του. Και έχω έρθει με τα σκυλιά εδώ. Φάρλεϊ, Φάρλεϊ. Φάρλεϊ. Και εσύ, Φάρλεϊ. Α τον πίνατ κάτω, Φάρλεϊ. Α τον. Καλά, τι κάνετε εκεί? Εδώ μαλώνουν τα κοπρόσκυλα. Τα κομματόσκυλα. Να σου πω, τις ραντίζεις κιόλας? Όχι τώρα. Τώρα μόνο κλάδεμα. Τώρα είναι τα κλαδέματα, σωστό. Τα κλαδιά. Ναι, εντάξει. Αποστώτη... Δεν είχε πει για κλαδέματα ο αντιπρόεδρος, είχε πει για μαζέματα. Εντάξει, εγώ το έκανα λίγο διαφορετικά. Εντάξει. Δεν κούρασα στο μάζεμα. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Από το Μόναχο. Yes. Λοιπόν, να πω σε αυτό τον ανεκδίκητο την εθνική μας τσιρίδα που το παίζει και υπουργός, η γυναίκα μου έχει καρκίνο. Και πήγαμε στο νοσοκομείο για να μπορέσει να κάνει κάποιες εξετάσεις κτλ. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτοί οι Γερμανοί δεν έχουν καθόλου ράντσα στα νοσοκομεία. Άμπαλοι, δεν ξέρουν. Πρέπει να εξάγουμε μπουμπούκο έξω. Δεν τορνινόφωνο με ράντσα. Εσείς δηλαδή όταν είστε σε μικρότερη ηλικία και θυμόσαστε τα ράντσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι δεν κάνουν καλά. Μπράβο. Και ένα άλλο πράγμα να σου πω πόσο άσχετοι είναι. Όλοι οι νοσοκόμες, οι γιατροί όλοι. Είναι άνετη, ρε παιδί μου, δηλαδή ούτε στρες, ούτε τίποτα, τελείως τίποτα. Δεν μπορώ να το φαντάσω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Περίεργα πράγματα. Πώς είναι άνετη και πώς είναι άνετη. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν ήμασταν Ελλάδα. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Υποθέτω είναι ένας από τους λόγους που δεν είσαι στην Ελλάδα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Μένω στους βάρβαρους, αλλά τι να κάνω. Βέβαια, χάνεις τους καλύτερους υπουργούς εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων, εσύ χάνεις. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση που θα μπορούσαμε να είχαμε ποτέ. Ναι, αλλά δεν τη χαίρεσαι. Τέλος πάντων, τη χαιρόμαστε εμείς. Ζήλια. Λοιπόν, έλα γεια. Δεν θέλω να τη χαίρομαι. Ναι, γεια σας, Αποστόλη, θα ήθελα. Εγώ είμαι. Να σου πω, εσύ που είσαι έξυπνο παιδί και υποτίθεται ότι τα ξέρεις όλα. Για πες μου, ποιο είναι το Νικολιό του Μαρίνου? Ποιο? Το Νικολιό του Μαρίνου ποιο είναι? Το Νικολιό. Το Νικολιό. Μαρίνου. Ποιο Νικολιό? Έλα, ακούς τώρα. Και που ακούω δεν βγάζει νόημα. Λοιπόν, το Νικολιό. Νικολιό. Ναι, του Μαρίνου. Όπως λέμε Νίκος. Ο Νίκος, ναι, του Μαρίνου. Πιανού Μαρίνου. Δεν σου εσύ που είσαι έξυπνο παιδί. Δεν μασάω τα δαφνόφυλλα όμως. Αλλά δεν τα μασάς, κακός δεν θα μασάς. Έχεις μάθει ότι τα μασάω, στο πάνε. Άκου να σου πω ποιος είναι. Είναι ο Ανδρουλάκης. Τι λέει ρε παιδάκι μου, τέτοια είδηση μου έδωσε ξαφνικά, με συγκλονίζεις. Έλα. Και είναι από το Μαρίνο, τι είναι το Μαρίνο, χωριό? Ο Μαρίνος είναι ο μπαμπάς του. Α. Ο μπαμπάς του. Πες γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα. Ο μπαμπάς του ήταν αρχιστελεχάρα του Πασόκ. Τι λες? Επισμίδη και ένα τα χρόνια. Τα ωραία, τα καλά, του εξυγχρονισμού. Πολύ ωραία. Πρόδεσε το γιο του όπως τον πρόδεσε. Λοιπόν, την περίοδο εκείνη. Ναι, είσαι παλιά Πασόκα, εσύ και τα ξέρεις αυτά τώρα. Βλέπω έχει συντριφίσει. Το γιο του τον Νικολιό. Ναι. Τον έπαιρνε μαζί του από εδώ και από εκεί. Κοιμότανε στις καρέκλες στην ταβέρνα, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, στο Ηράκλειο πάρα πολύ τον λένε έτσι. Τι εγώ... λες, θα ταξιδέψω για να μάθω. Ταξίδεψε. Πότε θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο? Θα το δω, δεν ξέρω. Καλά, όταν ταξιδέψει θα δούμε. Θα το ναι, θα ρωτήσω εγώ τον Νικολιό του Μαρίνου. Τον Νικολιό θα το του θυμάμαι, Μαρίνου. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Πολύ. Είναι ο Ανδρουλάκης. Ναι, μη μου δείξουν κανένα μαξιλάρι μόνο για ύπνο, γιατί είναι συνυφασμένος. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν ξέρω, χρησιμοποιείς έρθω όπως νομίζεις. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις τα πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν. Εγώ πάντως έκανα πολύ γέλιο όταν το προσάκουσα. Λέω να πάρω εδώ πώς θέλει να το πω. Καλά έκανες που δεν έχασες χρόνο. Χάρηκα που ευχαριστώ. Ο Θήμιος τι κάνει? Δεν μπορώ να πω, είναι προσωπικά δεδομένα, είναι GDPR πώς το λέω. Εν πάση περιπτώσει, να μου τον φιλήσεις. Απαπα, εντάξει έγινε, έλα γεια. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Μπράβο σου. Είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με το πεντάχρονό μου και πήρα να την αναφέρω. Για πες. Σε ακούγαμε στο ραδιόφωνο και μου λέει: Μαμά, για πες μου, γιατί μας μιλάει σήμερα ο Τσολιάς? Για την άνοιξη? Όχι, αγάπη μου, λέω, για την αλλαγή της κυβέρνησης. Wow, μου λέει, έγινε καλή, ε. Λέω: Όχι, αγάπη μου, άλλαξε μαν αλλιώς και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί λες ψέματα στο παιδί? Δεν έγινε απλά καλή, έγινε η πιο καλή. Όταν έχεις βορύδι σε Υπουργείο Μετανάστευσης, καταλαβαίνεις ότι ετοιμάζονται οι φούρνοι. Τσεκούρι! Το λέω γλυκά. Είναι η καλύτερη που μπορούσαμε να έχουμε. Δηλαδή, αν δεις αυτούς που έχει γύρω του ο Κυριάκος, αυτή είναι η καλύτερη. Άρα γίνανε υπερπρώτοι. Ναι, ναι, δεν έχει πιο. Τέλεια. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Άντε βρε μαλάκα, που μιλάς ούτε 090 να σου να. Λοιπόν, τρία πράγματα. Δεν σε χρεώνω όμως. Ναι, είσαι... Έπρεπε σαν το 090 να σε έχω με το λεπτό. Λέγε. Λοιπόν, και να σε κλείνω πριν την εκτόνωση. Έτσι. Πρώτο, να πεις στο γυμναστηριακό ότι άμα ξαναμιλήσει έτσι θα πάω να τον βρω και στο γυμναστήριο και θα του βάλω τα βαράκια στον κόλλο. Ένα. Oh, ποια βαράκια όμως, τα κλασικά ή τα kettlebell που πονάει. Τι αρέξει όλο μέσα, τι τώρα. Oh. Ένα. Δύο. Η βούλτευση μαλλί και φύγαμε. Τον κούλο. Άσε με τώρα, μην με σκά. Το μαλλί πώς είναι. Σκατά. Και τρία, περιμένω τοποθέτηση Λουκά για πινακοθήκη. Δεν έχει πάρει ακόμη τηλέφωνο. Τίποτα, κι εγώ περιμένω. Κι εγώ έλεγα εκτός και άμα τη συλλάβανε. Λογικά θα ήταν κι αυτή εκεί. Επειδή λογικά θα πάρει. Θα πάρει να μου πει κάποια στιγμή όταν την αφήσουν ελεύθερη ότι αυτή ήταν, ξέρω εγώ, η χιλιοστή σύλληψή μου. Κάτι. Μπράβο. Και βάλεμε ρακόρ στο μοντάζ πριν από αυτήν. Έτσι να κάνω. Α, ναι, θα παραφυλάω. Η Ελένη Λουκά είμαι. Καλέ, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Πού είσαι, Μαρή? Ήθελα να πω για αυτό που έχει προκύψει αυτήν την εβδομάδα, ξέρεις. Για την πινακοθήκη. Σε περίμενα πώς και πώς. Ο βουλευτής, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ήρωας. Ναι, βέβαια. Γιατί ποιος θα τολμούσε να το κάνει. Κανείς δεν τόλμησε. Τώρα θα ψηφίσεις Παπαδόπουλο. Ορίστε, σου ταιριάζει κιόλας. Έλα να σου πω, μπράβο. Ένας Παπαδόπουλος θα σας σώσει. Κάτσε να πω, μπράβο του, καλά έκανε να γιάσει το χέρι του. Πολλά έπρεπε να κάνει, να τις καταστρέψει. Τι άλλο? Εντελώς να τις σκίσει. Έπρεπε να ανέβει πάνω και να χοροπηδάει πάνω στις εικόνες αυτές στους πίνακες. Καλά έκανε, μπράβο. Και να ιστεριάζει πάνω, να τραβάει τα βυζιά του. Αυτό δεν είναι εργοτέχνης, βρε. Τι είναι? Δεν είναι βανδαλισμός. Τι είναι? Έκανε. Αυτός ο σατανάς είναι ένας σατανάς αυτό. Είναι. Μα δεν το ξέρουμε τώρα. Βλαστημούν. Πιστεύεις αυτός θα πάει στον παράδεισο? Αγία μας. Αυτά τα εκτρώματα είναι έγκλημα. Μπορώ να σου πω χειρότερο από το έγκλημα των Ντεμπών. Να το, το είπε και ο Παπαδόπουλος, τα ίδια λέτε. Έγκλημα εισάξιο με τον Ντεμπών και ακόμα χειρότερο. Τα ίδια είναι βέβηλη πράξη. Βλαστημούν την Παναγία μας, βλαστημούν, ναι, τον Άγιο Γεώργιο. Μήπως είναι χειρότερο και από το Μάτι, σκέφτομαι. Μήπως γενικώς. Βλαστημούν την Ορθοδοξία. Α, τσάμπα κλαίνε οι οικογένειες των θυμάτων. Χαζομάρες. Να, με αυτά. Αν ήμασταν σωστοί χριστιανοί Ορθόδοξοι, τώρα πρέπει να κατέβουμε στο Σύνταγμα. Την Ορθοδοξία, την Αγία Τριάδα, την Παναγία μας, τη μάνα μας. Μαζεύονται πολλά. Φτάζει τη μάνα μας, αλίμονό του. Ω, κρεμάλες υποθέτω προτείνεις. Γι' αυτό σου λέω, ντροπή σε αυτά τα σαφέρα. Ε, η ντροπή δεν φτάνει όμως. Ντροπίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να πάρουμε και κάποια μέτρα. Μόνο ντροπή τι να το κάνω. Τα διαβολοκάναλα που τον προσβάλλουν όλοι αυτοί οι σατανάδες. Μήπως να τον βρούμε αυτόν τον καλλιτέχνη, να του δέσουμε τα χέρια, να του κόψουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα, κάτι, να του μπανιάσουμε τα δάχτυλα. Κάτι πρέπει να πληρώσει, όμως δεν θα πληρώσει κάποιος. Καλά έκανε, ντροπή. Ο καλλιτέχνης, λέω. Και αυτή είναι εθνική τερατοθήκη. Τερατοθήκη. Έχεις και τα τσιτάτα σου. Τέρατα, τα εκτρώματα που βάζει. Ντροπή στη μεζόνη. Τη βλάστη. Καλά, εκεί δεν θα με βρεις αντίθετο. Να σε ρωτήσω λίγο τώρα όμως. Εσύ πήγες από εκεί πέρα να υπερασπιστείς ή από το σπίτι σου τα λες αυτά? Πεις αυτό το Μητσοτάκι. Δεν πήγες τίποτα, καλά κατάλαβα. Λούφαρες πάλι. Έρχονται τα θέματα τα δικά σου και δεν ασχολείσαι. Εντάξει, να το κάνω. Έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Ντροπή τους στην εθνική τερατοθήκη. Ντροπή τους. Πρέπει να φύγουν τώρα αυτά αμέσως. Να φύγουν εντελώς. Να καταστραφούν. Πρέπει να φύγουν. Οκ, θα ενημερώσω ταξί να τα πάρει. Λοιπόν, έλα, γεια. Φτάνει, μωρή, πια σε βαρέθηκα. Έλα. Έλα. Ήρθε και η στιγμή που θα κάνω και λίγο κριτική στο Κουκουέ. Τρόμαξα, νόμιζα θα κάνεις την εκπομπή. Στο Κουκουέ κάνε, δεν με νοιάζει. Κοίταξε το 81 που βγήκε ο Καραμαλής πρόεδρος Δημοκρατίας. Αχ, το 81. Καραμαλής πρόεδρος Δημοκρατίας και Παπανδρέου πρωθυπουργός. Α, αυτές τις εποχές. Τώρα στην πλέμπα έχουμε πέσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν πήγε στην ορκομοσία. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και χθες και όχι για τη συγκυρία για τα Τέμπη. Έτσι. Αυτό είναι όλοι του το ίδιο, δεν το συζητάμε. Μόνο για αυτό που είχε πει για τον Μπελογιάννη. Ο θάνατος του Μπελογιάννη ήταν σκληρότατος, αλλά δεν μπορεί εν ονόματι μια σκληρότατης πράξης που μπορεί κανείς να την κρίνει αν ήταν άδικη ή δίκαιη. Να θεωρούμε ότι η επιδίωξη επιβολής κομμουνιστικής δικτατορίας συνιστά πράξη υπέρ της δημοκρατίας. Μόνο γι' αυτό, έτσι. Δεν έπρεπε να πάει στην ορκομοσία χθες το Κουκουέ. Του Τασούλα. Μόνο γι' αυτό. Και να είναι και αφορμή να μην ξαναπάει σε καμία. Έτσι κι αλλιώς το Κουκουέ δεν ψηφίζει κανένα πρόεδρο από τους προέδρους της δημοκρατίας και σωστά κάνει. Θα ήταν μια καλή αφορμή να μην ξαναπάει σε καμία από τις ορκομοσίες των προέδρων της δημοκρατίας. Δημοκρατίας. Μάλιστα, εντάξει, έγινε. Ωραία, έκανες και εσύ την κριτική. Τα πες σκληρά, τα πες έξω από τα δόντια για το κουκουέ. Αυτό μπορώ να πω για το κουκουέ. Μπορεί να πεις κάτι παραπάνω. Μα είναι δυνατόν, έχει δώσει δικαιότυπο. Μια χαρά. Όχι, μια χαρά, ναι. Και ότι έχει κάνει λάθος, έχει κάνει την αυτοκριτική του, το έχει αναγνωρίσει και το έχει πει. Έλα, μωρό μου. Έλα, μωρή, τι θες. Όχι και τι θες. Νιώθω ανανεωμένη, γι' αυτό σε πήρα. Βρήκες καινούριο γκόμενο. Καλά, αυτά έχουν σταματήσει να με ανανεώνουνε. Αμάν πια, αμάν ρε παιδάκι. Τους αλλάζεις πλέον κάθε μήνα που με παίρνεις. Είναι άλλο γκόμενο. Δεν βαρέθηκες, δεν κουράστηκες. Έχω το σταθερό και έχω και τα υπόλοιπα. Αν χαθείς, δεν τρέπεσαι. Είσαι εξόλης, δεν το ξέρα. Δεν ξέρει τι έχουμε τώρα. Οι άντρες με καταλαβαίνουν. Εσύ δεν ξέρω γιατί δεν με. Να σου κάνω μια ερώτηση. Σε εγωιτεύει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι καλή, ρε. Το ξέρω, ήμουν σίγουρο. Γουστάρω. Με αγάπη. Το ψήνεις σε επόμενες. Να την ψηφίσω. Ναι, τι. Κάπα κάπα θα ψηφίσω εγώ γιατί σώζουνε τα σπίτια του λαού. Πάλι σώσαν ένα σπίτι τις προάλλες. Δεν το λέει πουθενά. Η ζωή τίποτα. Κοίτα, άμα είναι πολύ ανεβασμένο το κάπα κάπα και δεν φοβάμαι, θα ψηφίσω ζωή. Να το. Κρατάς και την πισινή σου όμως. Μ' αρέσεις. Όχι, μπράβο. Πάλι βριζόσουν στο ηχητικό με το γυμναστηριακό και στεναχωριέμαι πολύ. Βριζόμουν με το γυμναστηριακό, είναι η αλήθεια. Φοβάμαι θα μου το κρατήσει. Αλλά δεν μπορεί και αυτό να κρατηθεί. Έχει πέσει στη γοητεία μου και παίρνει συνέχεια. Δεν μπορεί. Λόγια. Συνέχεια, λόγια. Θα φύγω, θα κάνω, δεν θα ξαναπάρω και μετά πάλι εδώ τώρα. Έλα, έξω από το Μαντρί, τα ξέρουμε αυτά. Εγώ σε έχω ξεπεράσει ψηλό σχεδόν, αλλά τον καταλαβαίνω. Ναι, λογικό είναι τώρα. Εντάξει, αυτό έχει πέσει βαθιά. Μα έχει κάνει όλου πουτανάκια σου. Τέλος πάντων. Αυτό έχει πέσει βαθιά στον ερωτά μου τώρα. Εντάξει, δεν γλιτώνει. Άντρες, γυναίκες, είμαστε όλοι πακετωμένοι. Να πω κάτι για τον Νατσιό. Για τον Νατσιό. Για αυτό τον Παπαδόπουλο. Θα προσέχει τη γλώσσα σου για τον Νατσιό. Για πε. Η τέχνη δεν πρέπει να ανατρέπει γη στα κατεστημένα. Αυτή δεν είναι η δουλειά τη. Τώρα αυτό θες ο Νατσιός να το καταλάβει. Έρχονται μου όλοι. Τι θέλουνε δηλαδή. Ναι, να βρίζουμε και τον Θεό σας και όλους τους θεούς. Θέλουμε να ανατρέψουμε το κατεστημένο. Δηλαδή βλέπεις τον Νατσιό, βλέπεις τον Παπαδόπουλο που ρίχνει τους πίνακες και λες να αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μεγάλη σχέση με την τέχνη. Όση σχέση έχει και η Μενδώνη με την τέχνη, τόσο έχουν και αυτοί. Αυτή έχει με το Λιγνάδι, ρε. Έχει άλλη σχέση αυτή βαθιά. Ναι, τέτοια σχέση έχει. Μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Τέτοια σχέση. Πάντως τον βλέπω να μιλάει και τέτοια στις ειδήσεις. Σαν ηλίθιος ακούγεται, ρε. Σαν παιδάκι δεν ακούγεται. Πώς είναι έτσι η φωνή του. Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η ελληνική Ορθόδοξη οικογένεια! Καταλαβαίνεις, έχει του βλάκα την ομιλία, ρε παιδί μου. Ναι, είναι αυτό το Kinder έκπληξη που λέμε. Που τους ψηφίζεις και μετά τους γνωρίζεις. Γιατί αυτοί που τον ψηφίζαν, νομίζεις, τον ξέρανε. Έλατε. Τον έβλεπα στον Ευαγγελάτο, είχε δύο νούμερα μεγαλύτερο το παπούτσι του. Το είδες λίγο την εικόνα του. Μπορεί να τα έχει άκοπα. Καλά, μωρό μου, λοιπόν. Μπορεί να έχει το μοντέρνο πεντικιούρ, αυτό που γυρνάει λίγο, που είναι τη μάγη σα. Είναι όλοι οι ποδολάγνοι, ρε. Αυτοί με τις εκκλησίες και αυτά δεν ξέρεις τι θαυμάζουν. Μπορεί να πρέπει να κρατηθεί πάνω σε καμιά εκκλησιά σαν τα γκαργόιλ. Μπορεί να φορούσε τίποτα γαρδιέρες από μέσα. Να υπερασπιστεί, ξέρω εγώ, τον ναό. Το ξέρεις αυτό, δεν το ξέρεις. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.